problemen op sportgebied? Ja? Dan behoren die vanaf nu tot het verleden. De Roosport is een totaal eigentijdse sportwinkel in de Westerstraat 62 in Enkhuizen. Met volop keuze uit een gloednieuwe collectie sportkleding, mode, schoenen en accessoires. De Roosport brengt vele topmerken. Vakkundigheid, ouderwetse service en een jong elan typeren nu precies de Roosport. Tot ziens in ons geheel vernieuwde en gemoderniseerde sportzaak in de Westerstraat 62 in Enkhuizen.